ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، جب دو آدمی آپس میں ملیں تو سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے گا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2694، یہ حدیث صحیح ہے۔